Veľmi som vďačný pánu. Bardzo jestem wdzięczny panu. Že vaše srdcia sú pripravené. Že vaše srdca sú przygotowane. A veľmi je dôležité. I bardzo ważne jest, aby sme celú svoju vieru, żebyśmy całą swoją wiarę a celé svoje očakávanie. I całe svoje očekivanie, aby sme postavili na Pána Ježiša. Żebyśmy postavili na Pánu Jezusie. Aby naše očakávanie nebolo na človeka. Żeby naše očekivania nie były na človeka. Ale aby to bolo vždy. Ale že zawsze, żeby to był Pán Jezus. Pán Ježiš zomrel za nás. Pán Jezus umarł za nás. On si nás vykúpil. To on vykúpil nás. My sme jeho ovce. My jesteśmy jego owcami. My patríme jemu. Należymy do niego. A preto vždycky na neho čakaj. Dlatego zawsze oczekujmy go. Aj vtedy, keď čakáme na slovo. Nawet wtedy, kiedy oczekujemy słowa. Modlíme sa za služobníkov. Modlíme się za służących. Aby Pán Ježiš dal svoje slovo. Żeby Pán Jezus dal svoje słowo. Aby on prehovoral. Żeby to on przemawiał. Lebo to je dôležité. Ponieważ to jest ważne. Aby ovečky počuli jeho. Żeby ovce słyszały jego głos. Lebo Pán Ježiš povedal. Ponieważ Pán Jezus powiedział. Moje ovce čujú. Ovce moje słyszą mój głos. A nasledujú. I nasledujú mnie. A za iným nepôjdu. I nie pójdą do innego. Oni pójdą za ním. Oni pójdą do niego. A my chceme ísť za Pánom. I my chceme ísť za Pánem Jezusem. Amen. Amen. Aleluja. Tak chceme počuť ten jeho hlas. A więc chceme słyszeć teraz jego głos. Tak si otvoríme Božie slovo. Otvórzmy slovo Bože. A prosím brata, aby prečítal z Evangelia svätého Matúša. Evangelia Mateusza z 10. kapitoly. 10. rozdział, prvých 16 veršov. Pierwszych 16 wersetów. Przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 10. rozdział od początku, stronica 1038. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien. I tam pozostańcie aż do swego odejścia, a wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto z was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jako owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże, a niewinni jak gołębice. Dziękuję za przeczytane słowo. Dziękuję za czytane słowo. A kiedy pozorujem tento tekst, a kiedy śledzę ten fragment, widzim, że najpierw Pan Jezus powołał k sebe swoich uczniów. I widzę, że najpierw w pierwszym rzędzie Pan Bóg do siebie powołuje swoich uczniów. Do swojej bliskości. Do swojej bliskości. Okolo seba ich zgromadzi. I zgromadza ich wokół siebie. Pan Jezus Chrystus aj nas, kiedy posiela. Pan Jezus Chrystus tak samo, kiedy nas posyła. Najpierw woła nas do swojej najpierw bliskości. Zwołuje nas do swojej a bliskości. Chcesz prażyć, jeżeli chcesz Bożie, przeżyć posłanie Boże. Chcesz przeżyć posłanie Pana Jezusa. Chcesz przeżyć posłannictwo Pana Jezusa. To pierwsze masz przeżyć. To najpierw musisz przeżyć jego bliskość. Jego bliskość. Przyjść do jego bliskości. Przyjść do jego bliskości. Mać skúsenosť. Mieć doświadczenie z nim. Mać to obecenstwo mieć, z nim. Mieć tę społeczność z nim. Mać tu skúsenosť, że mieć on mieć to doświadczenie, że to on do ciebie mówi, że to słowo patrzy ciebie. Że to słowo należy do ciebie. Wiecie, preto ich powołał k sebe. Wiecie, dlatego on ich powołał do siebie, aby bolo jasné, żeby było jasne, že to slovo, čo bude hovoriť, že slovo, ktoré on bude zviastoval, to patrí pre nich. Náleží dla nich. Ty preto potrebuješ v jeho blízkosti prebývať. Dlatego musíš byť v jeho blízkosti, aby si pochopil, že by zrozumiel, že to slovo hovorí k tebe. Že to slovo mluví do tebe. Máš túto skúsenosť? Či máš to dosvedčenie? Keď čítaš Božie slovo. Keď čítaš slovo Bože. Keď máš obecenstvo s Bohom cez jeho slovo. Keď máš spoločnosť s Bogem cez jeho slovo. Máš tú skúsenosť. Že máš to dosvedčenie. Že hovorí k tebe že osobne. Mluví do tebe osobne. Že to slovo je nie pre toho, že to slovo alebo nie je brata, dla tego alebo dla tamtego brata. Ale to slovo je pre ale teba. To slovo je dla ciebie. Preto si ich Pán Ježiš povolal dlatego k sebe. Pán Jezus povolal ich do siebie. Aj dnes povoláva k sebe. I dzisiaj povoluje do siebie. On nepovoláva k bratovi Šankovi. Nepovoluje do brata Šanka. Nepovoláva k nejakému inému bratovi. Nepovoluje do jakéhož iného brata ľudí. Ale on povoláva si ale k sebe. Ale on povoluje do siebie. A to je dobré. I to je dobré. Lebo on chce, aby si ty jeho hlas. Ponieważ on chce, żebyś słyszał jego głos. Technická prestávka. Przerwa techniczna. Žiť v blízkosti Pána Ježiša. A len žiť v blízkosti Pána Ježiša. Poznať jeho srdce. Poznať jeho srdce. Milovať Pána. Kochať Pána. Viete, čo znamená milovať Pána? Či viete, co značí kochať Pána? Byť veľmi blízko Neho. Byť bardzo blízko Neho. Ak niekto túži po prorockom slove. A jeżeli ktoś pragnie słowa proroczego. Ak niekto túži potom, aby Boh používal jeho ústa pre prorockú službu. Jeżeli ktoś pragnie, żeby Pán Bóg używał jego usta w celu służby proroczej, veľmi musí milovať Pána. To on bardzo musí kochať Pána. To vieš, tu je napísané jedno slovo. Tutaj napísané jest jedno słowo. Druhý žalm. Psalm drugi. 12. verš. 12. verset. Prečítaj ho. Aby się nie rozgniewał. I aby się... Ale čo? Druhý žalm. 12. verš. A to... ľúbajte, celujte si. Nie, nie je to. V polském, preklade toto nie je. Volá, kto vám ukradol. Ktoś skradł vám cenné slova z Biblii. Brakuje słów tutaj. V mojej Biblii, aj v anglickej Biblii, i v angielskej tak samo, ak sú tu naši hostia, sú tutaj naši goście, môžete si to overiť, to môžete spravdiť, že to nie je len v mojej Biblii, že to nie tylko moja Biblia píše o tým, ale tento preklad hovorí, ale to tłumaczenie mówi, boskajte syna, całujte syna, aby sa nerozhneval, żeby nie rozgniewał się, a pohynuli by ste na ceste. I abyście tutaj pisze na naszym nie zgubili drogi, czyli abyście nie zginęli w drodze, pisze słowacki. Boskajcie syna. A więc całujcie syna. Nie wiem, prečo to do waszej Biblii nie napisał. Nie wiem, dlaczego brakuje to w naszej Biblii. Ako? 11, ale chodzi o to, że po prostu nie ma tego tekstu w 12 wersecie. Oni hovoria, že 11. verš je a to. A oni čo majú? V 11. čo? 11. verset píše, slúžte Pánu s bojažňom i veselte sa, s dřením zúžte mu hout. To aj ja mám. To ja tež mám, tež. Ale to slovo boskajte ale syna. Ale slovo caujte syna. Viete, nedávalo to tým, ktorý je iný preklad, ale hovorí toto. Áno, caujte takže máte. A więc jest. Dobre. V pevném tłumaczeniu. Tu je jedno veľké tajomstvo. Tuta je jedna veľká tajemnica. Prečo hovorí Božie slovo, boskajte syna? Dlačego Božie slovo mluví, caujte syna? Aby sa nerozhneval. Že by se nerozhneval. Viete, ako vzniká prorocké slovo? Či viete, jak povstaje slovo proroče? Boskaním syna. Caovaním syna. Že tak miluješ Pána Ježiša. Tak bardzo kochaš Pána Jezusa. že tvoje ústa sa splynú s jeho ústami. Že tvoje ústa zlúčia sa s jeho ústami. Keď boskáme syna, kedy całujeme syna, tak to nie je niekde pri uchu ho poboskáme. To nie je tam, kdeš pri uchu dal mu taký pocaunek. Ale keď boskáme niekoho, ale kedy milujeme, całujeme kogoš, kogo kocháme, tak ho boskáme na ústa. To całujeme go v ústa. A tu hovorí Božie slovo. A tutaj slovo Bože mluví, całujte syna. To znamená, milujte tak pána. To znaczy tak bardzo kochajcie pána, aby ste boli tak blízko. Že by ste tak blízko byli niego, aby jeho ústa, že by jeho ústa boli blízke vašim ústam. Blízke vašim ústam. A viete, keď je ten bosk zo srdca, i viete, jeżeli ten pocałunek pochodzi z serca, keď si manželia dajú navzájom, kedy małżonkowie razem całują się, tak sa spoja ich ústa. To łączą się ich ústa. Zjednotia sa ich ústa. Jednoczą się ich ústa. To je prorocké slovo. To nazýva się słowo prorocze. Ty keď boskáš syna, ty kiedy całujesz syna, tak ty nie hovoríš to, čo ty chceš. To nie mówisz to, czego ty chcesz, ale ty sa staneš jeho ústami. Ale stajesz się jego ustami. Jeho ústa sa spoja s tvojimi jeho ústami. Jego ústa łączą się z twoimi ustami. A jeho vôľa prechádza. Vôľa przechodzi. Nie tvoja vôľa. To nie tvoja vôľa już jest. To je vlastne milovať pána. To je vlastne znači kochať pána. Stať sa jeho ústami. Stať sa jeho ústami. Spojiť svoje ústa zlúčiť s jeho ústami. Svoje ústa s jeho ústami. Aby jeho vôľa bola prejavená. Žeby jeho vôľa sa okázala. To je v jeho mene hovoriť. To je znači v jeho imieniu mluviť, prorokovať. Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov. Pán Ježiš povoluje svojich učňov do svojej blízkosti. Oni dostanú rôzne poverenia. I oni otrzymują różne polecenia. Ale ten, kto chce mať slovo prorocké. Ale ten, ktorý chce mať slovo prorocze. Ten, kto chce v mene Pána Ježiša hovoriť ten, slova. Ten, kto chce mluviť v imieniu Pána Jezusa pevné slova. Ten potrebuje byť tak blízko, duchovne musí byť blízko tak neho. Duchovo blízko Niego. Jeho ústa musia splynúť s Jeho ústami. Ústa musia sa zlúčiť s Jeho ústami. A tak hovorí Pavel apoštol. I tak mluví apoštol Pavel. Ako na mieste Kristovom. Na miejscu Chrystusa. Ako keby Kristus hovoril. Tak, jakby Chrystus to mówił. Prorokujeme. Mówimy, prorokujemy i ogłaszamy. Zmierte sa z Bohom. Pojednajcie się z Bogiem. To je vlastne tá služba prorocká. To znaczy služba proroča. Pán Ježiš posiela ďalej, aby sme uzdravovali. Pán Jezus dalej posiela, že by sme uzdraviali. Ako my môžeme uzdravovať? Tak môžeme uzdraviať. Len vtedy, keď sa nám ten problém stane naším vlastným. Tylko vtedy, kiedy ten problém choroby staje się naszym własnym problemem. Keď cítime, máme súcit. Kiedy máme współczucie. Máme súcit s trpiacim. Máme współczucie s cierpiącym. Odkiaľ zoberieme tento príklad? Skąd bierzemy ten przykład? Pozrite, Pán Ježiš Kristus. Popatrzcie, Pán Jezus Chrystus. V mnohých prípadoch. V wielu przypadkach. Bol zovretý duchom. Był taki, užalał się w duchu. Mal takú bolesť za tých ľudí. Ból za tých ľudí. Sú prípady, keď zaplakal. Sú prípady, kedy on zaplakal. On Boží syn. On Boží syn. Mohol sa postaviť pred hrob Lazarov. Mohol stanúť pred grobem Lazáža. A povedať, Lazare, Lazážu, poď von. Vyjď. Ale nie tu to začalo. Ale tutaj to nie rozpoczyna. Viete, kde to začalo? Či viete, kde sa začína to? Najprv Pán Ježiš zaplakal. Najprv Pán Jezus zaplakal. Najprv mal súci. Najprv miał współczucie. Až tedy mohol skriesiť toho človeka. I potem dopiero mógł wskrzesić z martwych tego człowieka. On mal súcit. Miał współczucie. A potom? I potem? Postavil sa pred tie dvere. Staje pred tými kamieniami. A povedal Lazare. I mówi Lazarzu. Poď von. Vyjď. Mnohokrát, keď videl tých trpiacich ľudí Pán Ježiš. Veľa razy, kedy Pán Jezus videl tých cierpiacich ľudí. Bol ľútosťou hnutý. Byl, užalil sa. A tá ľútosť ho pohýňala. I vlastne ten žal, jakby napędzal go. Ten súcit. To współczucie. Jeho bolelo to, čo boli toho človeka. Bolalo go to samo, co boli tego človeka. A viete, aj keď chcete kázať Božie slovo. I viete, jeżeli chcete zvestovať slovo Bože. Aj to kázanie Božieho slova. To zvestovanie slova Božego. To nie je len tak, že ja sa postavím na kazanie. To nie je tylko, že vystąpię tutaj za kazalnice. Prečítam si nejaký text. Prečítam jakýś text. A k tomu niečo poviem. I coś dodam do tego. Ja sa učím od svojho majstra. Ja učím sa od svojho mistra. Učím sa od Pána Ježiša. Učím sa od Pána Jezusa. Keď vyšiel von. Kedy on vychodí na zevnúč. A videl to ten celý zástup ľudí. Vychodí i zobačil ten tlum ľudí. Ľúto mu bolo zástupu. To žal mu sa zrobilo. Tego, zovrelo mu srdce. Tego ľudu i jeho srdce. Jak to povedať? Neviem. Srdce jeho. Bolo zovreté. Było takie, nie wiem, precytliwe. Uczute. Przepełnione uczuciem. A mówi, luto mu było zastąpione. I mówi, żal mu było tego ludu. Lebo ich widział jako owce. Ponieważ widział ich jak owce, które nie mają pasterza. A potem zaczął kazać temu ludu. Zaczyna zwiastować do tego narodu. Ak my nemáme súcit s poslucháčmi. Čili nemáme spolučutie s tými, ktorí sluchajú. Ak nemáme súcit s trpiacimi. Čili nemáme spolučutie s čerpiacimi. Ak nemáme súcit s tými, ku ktorými nás Kristus posiela. Nemáme spolučutie s tými, do ktorých Kristus nás posiela. Nikdy nebudeme môcť naplniť to poslanie. Nikdy nebudeme mohli vyplniť to poslanie. A viete, prečo nemajú služobníci súcit? Viete, dlačego služobníci nemajú, súdzi nemajú tego spolučutia? Pretože sú ďaleko od svojho pána. Ponieważ som daleko od svojho pána. Sú ďaleko od jeho srdca. Som oddalený jeho srdcu. A na to, aby sme boli poslaní. I po to, že by sme zostali vysláni. Aby sme sa mohli modliť za chorými. Že by sme mohli modliť sa za chorými. Aby sme mohli zaplakať. Že by sme mohli zaplakať. Plačúcimi. Razem s plačúcimi. A radovať sa s radujúcimi. I tešiť sa s tešiacimi sa. My potrebujeme poznať jeho srdce. Musíme poznať jeho srdce. Srdce svojho pána. Srdce svojho pána. Začať vidieť jeho očami. Začať vidieť jeho očima. Počúvať jeho ušami. Slyšať jeho ušami. A milovať jeho srdcom. I kochať jeho srdcem. A vtedy. Vtedy. Pán Boh požehná tú našu prácu. Pán Boh pobogosláví našu prácu. Ak my pôjdeme nejakým iným motívom. Jeżeli i pôjdeme z iných motívov. Aj to sa ukáže časom. To tež pokáže sa časom. A Pán Ježiš ich najprv povolal k sebe. A więc Pán Jezus najpierw zvohuje ich do siebie. Aj nás povolal. Nás tež on povoluje najpierw do siebie. Do jeho prítomnosti. Do jeho obecnosti. Do jeho blízkosti. Do jeho blízkosti. Aby sme pochopili jeho srdce. Aby sme zrozumieli jeho srdce. A potom on hovorí k nám. A potom on mluví do nás. Máme jeho slovo. My máme jeho slovo. Máme jeho poslanie. Máme jeho poslaníctvo. Jeho povzbudenie. Jeho pobudzenie. Jeho sľub, jeho prítomnosť. Obietnice jeho obecnosti. On povedal, že on bude s nami. On povedal, že bude s nami. Po všetky dni. Až do skončenia sveta. A teraz hovorí, posielam vás. Teraz mluví, ja vás posílám. Ale ako? Ale jak to robí? Posílám vás ako generálov. Posílám vás ako generálov. Posílám vás ako vedúcich pracovníkov. Posílám vás ako líderov. Posílám vás ako riaditeľov misie. Posílám vás ako direktorov misie. Ako vás posílám? Jak Pán Jezus posílá? Ako ovce. Ako ovce. Medzi vlky. Viete, prečo ide ovca medzi vlky? Či viete, dlačego ovca ide medzi vlky? Aby ju vlci trhali. Žeby vlky rozervali ju. A vlk sa vrhne na tú ovcu. I vlk poprostu na tej ovce zaatakuje ju. A ovca čo robí? I ovca co robí? Však? Cerí zuby. Nie? Nie cerí zuby. Ona sa nevie brániť. Ona nepotrafí sa broniť. Ona utieka sa k svojmu pastierovi. Ona utieka do svojho pastéža. Utieka sa medzi ostatné ovečky. Utieka medzi rešte oviec. Viete, toto je svedectvo. Viete, to je svedectvo. Že Pán Ježiš nás posiela ako ovce. Že Pán Ježiš posiela nás ako ovce. My sa nevieme brániť. Nepotrafíme broniť. Ale on nás vie ochrániť. Ale on nás potrafí obrániť. On sa vie za nás. On potrafí stanúť za nami. On bojuje za nás. On valčí za nás. On sa prihovára u nebeského Otca. On stavia sa u Ojca nebeského za nás. A nech je akákoľvek ťažká situácia. I akákoľvek trudná situácia bola. Nech akokoľvek nás tí vlci trhajú. Akokoľvek vlky šarpajú by nás. My neceríme zuby. Nebroníme sa, neštežíme zemby. Ale porúčame Pánu. Ale polegáme na Pánu. Prečo? Dlačego? Lebo aj náš Pán. Ponieważ też náš Pán. Keď prišli na neho tí vlci. Kedy do neho prišli tie vlky. A on, ten baránok nevinný. I on, ten nevinný baránek. Keď na neho položili svoje ruky. Kiedy ręce włożyli na niego. Keď ho pluli. Kiedy pluli go. Keď ho biczowali. Kiedy biczowali go. Keď ho krzyżowali. Kiedy go krzyżowali. On nie ceril zuby. On nie szczerzył zęby. Nie wyhrażał się. Nie groził. Ale poruczał swoją duszę tomu. Ale swoją duszę polecił do tego. Który go posłał. Temu, który go posłał. A ja was posyłam. Ja też was posyłam. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Jako owce. Jako owce. Między wilki. Między wilki. Aby się ukazało. Żeby pokazało się. Że jesteście skutecznie owcami. Że rzeczywiście jesteście owcami. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy sa tak modlia w sromażdzeniu. Są niektórzy ludzie, którzy modlą się tak na nabożeństwie. Panie, ja jestem taki biedny człowiek. Panie, ja jestem taki biedny człowiek. Potem przyjdę za nim. Potem przyjdę do niego. A powiem, bratu, ty jesteś taki biedny. Bracie, ty jesteś taki biedny. Co si to dowolujesz? Co sobie pozwalasz? On przed Panem wyznawa. Przed Panem wyznaje. Jaka jest ona owieczka? Jaka jest to owca? A kiedy mu powiem to iste, co on powiem mu to samo, co on wyznawał. Tak ceri zuby na mnie. To on szczerzy zęby na mnie. Widzicie? Na východe boli pastieri. Na vschode bývali pastéře. A oni už za noci púšťali stádo do košiara. Oni už pred nocom vpenzali stádo do ovčarni. A pretože bolo už šero a bolo špatne vidieť. A dlatego, že by stemňalo sa už i bola zlá vidočnosť. Tak púšťali po jednom tie ovečky dnu. To po jednym wprowadzali te owce ale do środka. Ale niekiedy sa pomedzi owce wkradali aj wosy. Czasami i wilki wkradły się między owce. A oni to predchádzali tým. I oni zapobiegali temu tym. Že vždy, keď prešla ovečka cez tie dvere. Že zawsze, kiedy owca przychodziła przez drzwi. Tak pastier počítal owce. To pastierz licząc owce. A tu ovečku tak jemne po hlave. I tą owce tak uderzył lekko po głowie. A hovorí. 99. I mówi 99, 100. A vždy ta ovečka, keď ta dostala i zawsze, kiedy owca trochę do głowy, jak to powiem, no, dostała do głowy, tak się skloniła, to zawsze skłoniła się, prešla i pobiegła dalej. Ale wiecie, kiedy klepli wilkowi po głowie. Ale kiedy wilk oberwał po głowie. On to nie zniósł. On nie zniósł tego. A hneď videli, keď cerili zuby. I zaraz videli. O, toto nie je ovečka. O, to nie je ovca. Tak, chytili vlka. A len schytili vilka. Preč. I preč s ním. Vidíte? Viete, prečo ideme medzi vlkov? Či viete, dlačego my ideme medzi vilky? Aby sa ukázalo. Žeby pokázalo się. Či máme charakter ovečky. Czy mamy charakter owcy? A wiecie, który jest ten charakter? A czy wiecie, jaki jest ten charakter owcy? Ten charakter ovečky jest charakter Pana. Charakter owcy to charakter Pana Jezusa. Był wedeny jako baranek. Był prowadzony jako baranek na rzeź. A nie otworzył swoich i nie otworzył ust swoich przed tymi, którzy przed tymi, go zabijali. Którzy go ostrzygą. Moi drodzy. Moi kochani. Preto nás posiela Pán. Dlatego Pán posiela nás. Aby sme boli skúsení. Žebyśmy byli doświadczani. Aby sme mali srdce ako On. Žebyśmy mieli srdce jak On. Aby sme mali oči ako On. Žebyśmy mieli oči jak On. Mali uši ako On. Mieli uši tak jak On. A mali srdce. I mieli srdce tak jak On. Aby sme mali charakter ako mal On. Žebyśmy mieli charakter taki jak miał On. Charakter ovečky. Charakter ovcy. A nie vlka. A nie wilka. Ja som videl bitku psov. Widziałem walkę psów. A bolo ich treba úplne roztrhnúť. I po prostu museli ich tak wręcz oderwać od siebie. Pretože sa do krvi. Ponieważ oni do krvi sa rvali. Potrafili się po prostu bić. A taki jest charakter niewykupionego człowieka. I tak jest charakter niezbawionego człowieka. Taki jest charakter człowieka, który nie jest znowu zrodzony. Taki jest charakter człowieka, który nie narodził się na nowo. Mnie ubliżyli. Mi ubliżyli? Mnie ubliżył ten brat. Ten brat mi ubliżył? No. No. Ja si to nie niecham. No, nie zostawię tego tak. A ceri zuby. I szczerzy zęby. A jest schopny za iść aj súdiť. Jest zdolny nawet iść do sądu. U nas na Slovensku boli prípady. U nas na Słowacji zdarzało się. Keď jeden kazateľ bol odvolaný zo svojho pôsobenia. Kiedy ten pastor został odwołany ze swego postu. A hovorí, on mówi, to dá na súd. Ja pójdę z tym do sądu. Nie wiem, ako ďaleko potom to šlo. Nie wiem, jak daleko doszedł z tym. Ale wiem, że jego wyrok był, dám to na súd. Ale słyszałem, jak jego wyrok był, pójdę z tym do sądu. Ja si to nenechám. Ja nie zostawię tego tak. Predstavte si, že ovečka ide na súd. Vyobrazte sobie, že by ovca pošla do sondu. K vlkovi. Do vilka. A vlk urobí spravodlivosť. I vilk zrobí spravedlivosť. Zle hovorím? Zle mluvím? Preto hovorí Božie slovo. Dlatego slovo Bože mluví. Nesúďte sa pred svetom. Nesúďte sa pred tým światem. Poručte Pánu Bohu. Ale oddajte to Pánu Bohu. Oddajte všetko Pánu. Oddajte všetko Pánu. Odpúšťajte svojim vinníkom. Vybač svojim vinovajcom. Oslobodzujte spod súdu. Uvaľňajte spod sondu. A keď budete oslobodzovať spod súdu. A kedy budete uvaľňali od sondu. Aj vy budete oslobodzovať. Vy tež sami budete uvoľnení. Čo chcete, aby ľudia vám robili. Čo chcete, aby ľudia vám činili. Aj vy im robte. To i vy im činite. Ak vy im neodpustíte. Že neodpustíte im. Ani Pán Boh neodpustí vašich priestupkov. Nie odpustí vám vašich Máte previnení. Miejte charakter Chrystusa. Máte charakter ovečky. Miejte charakter ovci. Lebo on ako ten baránok. Ponieważ on ako ten baránek. On sa nebránil. On nebróni się. On zomiera na kríži. Umiera na krzyżu. A neotvorí svojich úst. I neotviera úst svoj. Na svoju obranu. Na svoje obrony. Posielam vás, hovorí Pán Ježiš. Posyłam was, mówi Pan Jezus. Posyłam wam, abyście zwestowali. Żebyście głosili Ewangelię. Wiecie, Pan Jezus nie posyła nas prvoradie pre fizyczne zdrowie ludzi. Pan Jezus nie posyła nas w pierwszym rzędzie dla fizycznego zdrowia ludzi. Abyśmy ludzi fizycznie uzdrawiali. Żebyśmy ludzi fizycznie uzdrawiali. Ale Pan Jezus ponajpierw nas posyła. Ale Pan Jezus w pierwszym rzędzie posyła nas, żeby zwiastować Jego Królestwo. Królestwo w twoim sercu. Królestwo w twoim sercu, aby on był panem. Żeby on był panem, aby on był królem. Żeby on był królem twojego serca. A serca tych ludzi. I serca tych ludzi. Chodźcie a każcie Ewangelium. Idźcie i zwiastujcie słowo. Każcie, że się przybliżyło niebieskie królestwo. Zwiastujcie, że przybliżyło się królestwo niebios. To jest zakład. To jest ta podstawa. Dlaczego Pan Jezus posyła? Dlaczego Pan Jezus nas wysyła? A potem budu sprowadzać aj tieto znamenia. Potem te znaki będą towarzyszyły. Pretože budete mať srdce Kristovo. Ponieważ będziecie mieli serce Chrystusa. Budete mať jeho oči. Będziecie mieli jego oczy. Budete mať jeho wiarę. Będziecie mieli jego wiarę. A budete sa modliť. I będziecie modlić się. A Pán Boh bude spolupracovať. I Pán Boh będzie współdziałał. A tak vidím, ako spoluúčinkuje aj s týmito učeníkmi. Tak widzę, jak on współdziała też z tymi uczniami. Pri jednej evangelizácii v Čechách. Počas jednej evangelizácii v Čechách. Bol som v jednom takom zbore. Byłem w jednym zborze, gdzie nie było zwykom modlić za nemocnych. Gdzie nie było w zwyczaju modlitwa za chorych. A aj kazateľ, ktorý ma pozval na evangelizáciu. I nawet ten pastor, który zaprosił mnie na ewangelizację, bolo o ňom známe, že nejak neusiluje o modlitby. Było wiadome, že jakoś nie przepada za modlitwami o uzdrowienie, ale mňa vtedy Duch Svätý na tom mieste ponúkol, že ale właśnie na tamtym miejscu Duch Święty tak jakby pobudził mnie, żeby modlić się za chorych. A tak som poprosil brata kazateľa, bez toho, żeby som sa s ním bol dopredu. Poprosiłem brata pastora i nie umówiłem się z nim przedtem. A hovorím, poď brat môj, budeme pomazávať olejom. Poď bracie, będziemy namaszczali olejkiem nemocných, chorych. A budeme sa za nich modlić. I będziemy się za nich modlić. A on był jako taka wyorana mysz. A on był jako nagle, jak to powiedzieć, wyorana mysz. Przyszedł do przodu. Przychodzi do przodu. A tak pierwsza, kto przyszła a prosiła o modlitwę. I pierwsza, która przyszła i prosiła o modlitwę. Była jego manżel. To była jego żona. Płakała. Płakała. Była dotknuta. Była dotykana. Mocą Ducha Świętego. Przez moc Ducha Świętego. A tak sme ju spolu namastili. I tak olej. Razem pomazaliśmy ją olejem. Modliliśmy się za nią. Boże pożegnanie spoczynęło na tej kobiecie. Boże błogosławieństwo było na tej kobiecie. A przychodzili dalsi. A przychodzili kolejni. A modliliśmy się. I modliliśmy się za tych ludzi. A widział som, że tak wedla, oproti blízo, sedí jedna sestra. Widziałem, że tak blisko naprzeciw siedzi jedna mala siostra. Mala barle. Miała tak te kule na bokach. A widział som, ako moc Božia sa dotýka jej. I widziałem, jak Božá moc dotýka jej srdca. Ona neprišla dopredu. I ona nepodešla dopředu. Lebo nemohla, nevedela sa zdvihnúť. Ponieważ nie potrafiła podnieść się. Ona potrzebowała pomocy. Ona potrzebowała pomocy przy tym. A ja som nevedel o jej situácii. Nie wiedziałem, jaka jest jej sytuacja. A prežila veľké požehnanie. Ale prežila veľké bogoslavenstvo. Mocný Boží dotyk. Mocný Boží dotyk. Taká bola šťastná. Taká bola šťastlivá. Lebo nikdy toto sa nedialo v ich slovách. Ponieważ nikdy to nevydarzilo się na nejaký nabożeństwie. Tak sa radovala. Tak się tešila. Že keď skončilo zhromaždenie. Kedy nabożeństwo się zakończyło. Zabudla si tam barle. Zapomniała tam te svoje kule. Išla dole schodami. I pošla nadu schodami. A taká bola nadšená. I taká bola šťastlivá. A keď prišla po tých strmých schodoch dole. A keď zešla v dúl tými stromými schodami. Hovorí. Mluví. Hore som si zabudla. Tak už zapomňám kule. Vybehla hore. I vybiegla na kule. A hovorí, už na čo mi ja bude. A po co mi už bendom. Aleluja. Pán Ježiš dosvedčoval svoju prítomnosť. Pán Jezus dosvedčal svojom obecnosť. Ja som sa tej ženy ani nedotkol. Nedotýkajem navet tej kobiety. Pán Ježiš sa ju dotknul. Pán Jezus ju dotknul. Ju sme ani nemastili olejom. Navet nenamaščali olejem. Ale ona mala takú Ale vieru. Miała taką wiarę. Takú radosť. Takú radosť. Prítomnosti Božej. Z obecnosti Božej. Že ona zabudla. Že zapomňala. Že ona je nemoc. Že je schora. Mali sme podobnú situáciu. Mieli sme podobné zdarzenie. Navštívil som jednu ženu. Ja przyszedłem z wizytą do jednej kobiety. Objednawaliśmy tam jakiś tort cukrowy. Zamawialiśmy tam jakiś tort. A tato żena, zwestowaliśmy jej ewangelię. I zwiastowaliśmy słowo Boże tej kobiecie. A ona była tak dotknuta. Ona została tak dotknięta. Ona była tak premożona Bożą łaską. Ona była tak pokonana tą Bożą miłością. Kiedyśmy wychodzili z jej domu. Wychodziliśmy na zewnątrz jej domu. I szła za nami. To poszła za nami. A wyprowadziła nas aż ku bránie. I odprowadziła nas do bramy. A naraz mówi. Nagle mówi. Joj, gdzie ja mam paliczkę? Jo, gdzie ja mam swoją laskę? A mówi. Wszak som si ju hore zabudł. Przecież tam na górze zapomniałam mówi, sobie. Tak idę wam pre nią. A ja mówię, no tak... Dojdę wam za nie. Ale kiedy som sem prišla, ale ona mówi, ale jeżeli tutaj już przyszłam, no to idę dalej bez niej. W tej łasce Pana Jezusa. W tej miłości Pana Jezusa. W tej wierze. W tej wierze. W tym Bożym dotyku. W tym Bożym dotyku. W tym dziecińskim. W tym dziecinnym. Otworzeniu się Pana. Otwarciu się na Pana. Pan Bóg może konać. Pan Bóg może działać. Bądźcie jako dzieci. Bądźcie tak jak dzieci. Miejcie serca. Miejcie sucic. Miejcie współczucie z drugimi. Modlicie się za tych. Módlcie się za tych. Którzy się trapią. Którzy chcą w cierpieniu. Którzy mają potrzebę. Którzy mają potrzebę. Nie wy uzdrawiacie. To nie wy uzdrawiacie. Ja som nigdy nikogo nie uzdrawiam. Nigdy nikogo nie uzdrowiłem. Ale możę wam powiedzieć. Ale mogę wam powiedzieć. Pan Jezus mnohych uzdrawił. Pan Jezus wielu już uzdrowił. Takie zázraky. Takie cuda. Ciężko mi było uwierzyć. Trudno było mi uwierzyć w to. Preto, że ja som ani nie czekał takich wielkich. Ponieważ cudów. Nawet nie oczekiwałem takich wielkich cudów. Ale Pan Jezus nad nasze oczekiwania. Ale Pan Jezus ponad nasze oczekiwania. Nad nasze... Pomyslenie ponad, wie urobiť. Ponad našu myśl potrafí učiniť. Tento rok, keď som prvú návštevu urobil v Polsku. V tym roku, kiedy pierwszą wizytę moją byłem w Polsce po raz pierwszy w tym roku. Po mojej operacji. Po mojej operacji. Len čo som prešiel hranice. Tylko co przekraczałem granicę. Z Čech na Slovensko. Z Čech na Słowację. Zvoní telefon. To dzwoni do mnie telefon. A tak som si myslel. A więc myślałem. No już są tak nietrpezliwi. No już tak są niecierpliwi. Że nie wiedzia wyczekać kiedy nie prejdem potrafią, przez granicę. Nie potrafią przeczekać dopóki wrócę. Bol som zahambený. Byłem zawstydzony. Lebo ozwie sa hlas. Ponieważ odezwie się głos. A hovorí bracia. I mówi bracie Šanko. Pamiętasz si na mnie? Pamiętasz o mnie? Pred tromi mesiacmi si sa modlil za mňa. 3 miesiące temu modliłeś się za mnie. A ja mám rakovinu. I mám raka. A mal som na 4 miestach metastázy. Metastázy. Už rozložený ten na 4. I ten rak już był w takim stadium, takim... Przyrzuty były, tak. A hovorí, mal som ísť na operáciu. I mówi, miałem postąpić operację. A ja som ťa prosil, aby si ma pomazal olejom. I prosiłem ťa, żebyś namaścił mnie olejem. Na tej ewangelizacji. Na tej ewangelizacji. A ty si sa modlil za mnie. I ty modliłeś się za mnie. A ja som potom išiel na vyšetrenie. A potom pošedol na prešetlenia. Tesne pred operáciou. Tuž pred operáciou. Už som nastúpil na tú operáciu. Už byłem na tej operácii. A keď robili mi tesne pred operáciou, ešte raz vyšetrenie. Tuž pred operáciou robili mi te prešetlenia, badania. Chodili zmetení lekári. To chodili lekáre zadivení. S tými výsledkami. S tými vynikami. A hovorili. I mluvili. Kto stanovil tomuto človeku diagnózu? To tutaj takom diagnóze ustanovil tomu človekovi. Však on nemá raka. Čiže nemá raka. Žiadne výsledky. Žiadne vyniky. A on bol už pripravený, že ho majú... A bol už gotový, že... Operovať. Že majú go rozčínať. A hovorí brat Šanko. A hovorí brati Šanko. Ja som zdravý. Jestem zdrowy. Pán Ježiš ma uzdravil. Pán Ježiš mňa uzdravil. Ja som ani nevedel o tom. Naved nevedel aj o tom. Skoro som už aj zabudol, že som sa za toho človeka Pravý modlil. Práve už zapomňalem, že modlívem sa za ho. Ale viete, kto nezabudol? Ale viete, kto nezapomňal? Pán Ježiš nezabudol. Pán Ježiš nezapomňal. Keby na teba zabudol aj Kdyby brat Šanko. I brat Šanko zapomňal o tobie. Alebo brat Matúš. Alebo brat Mateuš. Alebo aj brat kazateľ. Alebo brat pastor. Ale Pán Ježiš na teba Ale Pán Ježiš nezapomní o tom. Miluj Pána. Kochaj Pána. Z celého srdca. Celého srdca. Ver mu celým srdcom. Vieš mu celým srdcem. A on môže učiniť veľké veci. A on veci. Môže učiniť veľké rzeczy. A môžeš aj iným slúžiť. I môžeš innemu slúžiť. Môžeš sa modliť s druhými. Môžeš modliť sa s druhými. Nemusíš sa báť. Nemusíš sa báť. Nie ty uzdravuješ. To nie ty uzdraviaš. Nie tvoja modlitva. To nie tvoja modlitva. Ale jeho dotyk. Ale jeho dotyk. Jeho milosť. Jeho láska. Spomeňte si, ako Pán Ježiš hovorí. Pamätáte, jak Pán Ježiš mluví? Iď v pokoji. O, iď v pokoju. Tvoja viera ťa. Tvoja viera uzdravila ťa. Ten, kto prichádza k Pánu. Ten, kto prichodí do Pána. Potrebuje mať vieru. Musí mať viare. Potrebuje dôverovať celým srdcem. Musí celým srdcem zaúfať. Že Boh má tú moc. Že Pán Búh má ten moc učiniť cud. Viete, viera má svoje kroky. Viete, viera má svoje kroky. Zázraky sa nie tak dejú, ako si to my predstavujeme. Cuda nedelajú v ten spôsob, jak my sobie vyobražáme. Ale v zázrakoch sa naplňa Božia Ale predstava. V cudách vypevňa sa Bože vyobraženie. Musíš urobiť niekoľko krokov. Musíš učiniť kilka krokov. Musíš urobiť nejaké kroky Musíš viery. Musíš pevné kroky viary pokonať. Musíš pohnúť sa. Musíš porušiť sa. Z toho stavu nemohúcnosti. Z toho stanu stagnácii. Pohnúť sa. Porušiť sa. Vykročiť. Vyjsť. A ísť k Pánu. I ísť do Pána. Pozrite sa Náman sírsky. Popášte Náman sírčik. On bol veľmi sklamaný. Bol bardzo zaviedený. A on povedal, myslel som si. A myšľałem. Vyjde tento prorok. Ten prorok vyjde. Ja tam budem stáť. Bude tam stáv. On bude nado mnou znášať on svoje ruky. Svoje ręce podniesie nade mnom. A tak budem uzdravený. I v ten spôsob będę uzdrowiony. A budem zbavený svojho malomocenstva. I będę pozbawiony svojego trądu. A pozrite, čo Ale on vymyslil. Ale popašte, co ten vymyslil. Aby som ja išiel. Že bym ja pošedl. Do Jordánu. Do Jordánu. A ešte 7 krát sa ponoril. Ešte 7 raz ešte zanúžil. A či ma Pán Boh nemôže aj ináč uzdraviť? Nemôže mne uzdroviť inačej? Môže. Môže. Ale to je jeho predstava. Ale to je jeho vyobraženie. Ty nesmieš čakať naplnenie svojich predstav. Nemôžeš očakávať vyplnenia svojich vyobražení. Keď Boh robí zázrak. Keď Pán Boh činí cud. Keď Boh uzdravuje. Keď Pán Boh uzdravia. On naplňa svoju predstavu. To on vyplňa svoje vyobraženie. On presne vie, koľko krokov. On dokładnie vie, ile kroków. On presne vie, čo sa musí udiať. Dokładnie vie, co musí sa vydarzyť. Aby tvoja viera sa zbudovala. Aby tvoja viera zostala zbudovaná. Aby to. I żeby to. Čo máš vziať. Co máš vziąć. Aby si bol schopný vziať. Żebyś był zdolny wziąć. Pozrite sa 10 malomocných. Popatrzcie, 10 trendowatych. Ktorí pýtajú od Pána Ježiša milosť. Čiže prosím láske u Pána. Aby ich uzdravil. Že by ich uzdravil. Oni neboli hneď očistení. To nebyli záraz očistení. Pán Ježiš im povedal. Pán Ježiš povedal do nich. Choďte a ukážte sa kňazom. Iďte i pokážte sa kapuánom. A oni mohli pozrieť, no čo sa máme ukázať. I oni mohli popatrieť na sebe i po co máme tam ísť. Však sme takí, ako sme boli. Jesteśmy tacy, jacy byliśmy. Ale oni uverili. Ale oni uverili. Oni uwierzyli słowo. Uwierzyli słowo. Išli vo viere tých šli slov, v viere tých slov, ktorých Pán Ježiš povedal. Ktorých Pán Ježiš povedal. A naraz zistili. Nagle stvrdili, že sú čistí. Oni sú čistí. Robiť kroky viery. Činiť kroky viery. Pán Ježiš pomáže slepému oči. Pán Ježiš namaští oči slepému. A hovorí, choď. I mluví, iď. K rybníku Siloa. Do rybníku Siloe. Ale Pane, prečo mi komplikuješ život? Dlačego ty mi tak utrudňaš życie? Pretože to je moja predstava. No dlatego, že tak sobie to vyobrážam. A nepovedal Pán Ježiš, že ako to má urobiť? I Pán Ježiš nepovedal, jak to má zrobiť? On nepovedal, vieš čo, najmi si niekoho, kto ťa tam zavedie. Nepovedal, vieš čo, poproš kogoš, kto zaprovádi ťa tam. Dá ti 5 zlotých. O, dáš mu 5 zlotých. A on ťa tam dovedie. I on doprovádi ťa tam. A potom si umí oči. A potom umí sobie oči. Pozrite sa, Pán Ježiš nechá. Opačte, Pán Ježiš zostavia. Nech tento slepý. Nech ten šlepý. V tých svojich možnostiach. V svojich možlivosťach. V možnostiach svojho myslenia. V možlivosťach svojho umyslu. Nech nájde tú cestu viery. Nájde droge viary. Aby sa dostal tam. Že by tam dotarol. To je viera. To nazýva sa viara. To je zvláštne. To je ciekavé. Takto si a Pán Ježiš naplní svoje slovo v ich živote. I tak vyplnil Pán Ježiš svoje slovo v ich živote. Mnohé skúsenosti mám s Pánem. Mám už veľa doświadczeń s Pánem. Ale viem, že všetko. Že všetko, čo dáva je jeho milosť. Čo daje jeho láska. Pán Ježiš Kristus nie je automat. Na uzdravenie. Pán Ježiš Kristus to nie je automat na uzdrovenia. Ale Pán Ježiš má svoju milosť. Ale Pán Ježiš daje svoju lásku. A Pán Ježiš povedal, kto ku mne príde. I Pán Ježiš povedal, kto do mne príde. Nikoho nepošlem späť. Ja nikogo s povrotem nepíšle. Ty môžeš prísť k nemu. Ty môžeš prísť do Niego. Ty sa môžeš modliť za druhých. Ty môžeš modliť sa za druhých ľudí. Ty môžeš volať na Pána. Ty môžeš volať do Pána. Pán sa zmiloval. I Pán zmiluje sa. A človek urobí určitú tú cestu. I človek učiní pevnú drogu, pokoná. A naraz zistí. I nagle stvrdí, že problém je preč. Problému nemá. Len na jedno nesmieš zabudnúť. Tylko nemôžeš zapomnieť o jednom. Vráť sa späť. Vráť s povrotem. A poď k Pánu Ježišu. Príď do Pána Ježiša. A poďakuj. I podienkuj mu. Z 10, koľký sa vrátil? Ile vrúčilo sa z 10? Jeden jediný. Jeden jediný. A to bol Samaritán. A to bol Samaritánin. Koľko, brat môj? Ile bráče? Koľko, sestra? Ile šostro? Si sa modlila. Modlívaš sa. Prosila si za rôzne veci. Za rôzne veci. A že sa to nestalo hneď. A že nevydažilo sa to na tých miest. Ale potom, neskôr, ale počas cesty. Ale potom, później, po drodze. Naraz si zistila. Nagle stvrdziłaś, že už nemáš ten problém. Nemáš už tego problému. Koľkokrát si sa vrátila? Ile razy vrúčilaš do Pána Jezusa? A poďakovala mu. I poďinkovala mu. Vieš, prečo sa nevrátili? Či vieš, dlačego oni nepovrúčili? Lebo pochybovali. Ponieważ vątpili. Pochybovali, že to bol Ježiš. Vątpili, že to Pán Jezus byl. No oni proste... Tak sa stalo, po prostu, no tak vydarzyło się, že... Stratili po ceste. Zgubili gdzieś po drodze chorobę. To je nevera. To jest neviara. Ale tento jeden sa vrátil. Ale ten jeden povrúčil. Lebo vedel. Ponieważ wiedział, že na slovo Pána Ježiša. Že na slovo Pána Ježiša. Že to je jeho slovo. To je jeho slovo. Pretože poslúchol jeho slovo. Pretože poslúchal jeho slova. Vrátil sa. Povrúčil. A zdal Bohu chválu. I oddal Bohu chválu. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Drahý Pane Ježiš. Drogi Panie Jezu, ďakujeme ti, že ďakujeme nás posyłaš. Ti za to, že posyłaš nás. Ďakujeme za tie krásne chvíle. Ďakujeme za te tvoje blízkosti. Za ten piękny čas, ktorý mohli sme prežiť v tvojej blízkosti. Že si nám zdelil svoje srdce. Že ty otvárojš pred nami svoje srdce. Zdelil si nám, Pane. Pane, povedaloš nám, čo je tvoja vôľa. Jaká je tvoja vôľa? Mohli sme byť tak veľmi blízko. Mohli sme byť tak bardzo blízko tebe. A teraz nás posyłaš. A teraz posyłaš nás. Nie ako generálov. Nie ako generálov. ale jako ovce mezi vilky. Ale jako ovce mezi vilky. Pomůž nám sklonit svou hlavu. Pomůž nám sklonit zavše svou hlavu. A vtedy, kdy nás trhají vlci. A vtedy, kdy vilci rví nás. Aby jsme mohli ostať mlčet. Že bychom mohli stát i mlčet. Tak, jako ty si to tak, jak ty to robíš. V každé situaci. V každé situaci života. Aby jsme si věděli, že bychom mohli potrafit vyobrazit sobě. Ako by si se ty zachoval. Jak ty zachoval bys se na našem místě. O, přijď, Pane. O, přijď, Pane Jezu. Pojď s námi. Iď s námi. A my chceme v tvojom jménu. I my chceme v tvojím jménu. Vykročit. Vykročit. Chceme se modlit za nemocných. Chceme modlit se za chorých. Chceme se modlit za utrápených. Chceme modlit se za utrapených. Chceme, Pane Ježíšu Kriste, sloužit. Chceme, Pane Ježíšu, sloužit všetkým tým lidem. Všetkým lidem, kteří potřebují tvoj dotyk. Kteří potřebují tvojego dotyku. Tvoje evangelie. Tvojom evangelie. Tvoje uzdravení. Tvoje uzdrovení. Tvoje oslobodění. Tvoje uvolnění. Pojď s námi, Pane. Pojď, choď s námi, Pane Ježíšu. A nech je oslávené. I nech je vyvyšené tvoje drogé jméno. A děkujem, že aj teraz. I děkuji, že teraz jsi tutaj. Ďakujem, že aj teraz môžeme sa modliť. Ďakujem, že teraz tež môžeme modliť sa jeden za druhého. A že môžeme prednášať svoje potreby. I že môžeme svoje potreby zanosiť do Tebe. A Ty si mocný. A Ty jesteš mocný, žeby ich vypevniť. Ja sa teraz chcem opýtať. I chcem teraz zadať pytanie. Je tu niekto. Či je ktoš tutaj. Kto vo svojom srdci má túžbu. Kto v svojom srdcu má pragnenie. Aby sme sa modlili za jeho problémy. Žebyšme modlili sa za jeho problémy. Je tu někdo, kdo je nemocný. Či je zdoš tutaj, kdo je schory? A má věru vo svojom srdci. I má věru v svojom srdcu. Že Pán Ježíš sa ho môže dotknúť. Že Pán Ježíš môže dotknúť go. A môže ho uzdraviť. I môže go uzdraviť. Poď von, sestra, brat. Vyjď tutaj, sestro, bratie. Budeme sa modliť za tebe.